Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Megvallom nektek őszintén, hogy még a hangulatom is más, hogy bejöttem ma a stúdióba ide a csütörtök esti adásunkat elkészíteni, hiszen két olyan arc is itt van a stúdióban, egyik ők itt ül mellettünk az asztalnál, másikuk pedig kint a másik asztalnál, a keverőasztalnál, Gróf Miklós, aki ugye most a technikusunk, illetve Dragon György személyesen itt a stúdióban. Hihetetlen, majd egy év után. Elképesztő. Kedves Dragon György, még egy szavazás is volt azért, hogy te visszagyere ide a műsorba. Vissza is jöttem. Elsőprő többségben arra szavaztak a hallgatók, hogy gyere vissza. Azért hosszas hónapokba került, a rimánkodásba került, hogy begyere a műsorba, de végre sikerült elérni ezt. És egyébként ezért még kifejlesztettek a mi rendszergazdánk meg a honlapunk fenntartója és kezelője egy szavazó rendszert is a honlapunkon, hogy meg tudjuk azt szavaztatni, hogy a gyú bejöjjön újból a műsorba. Volt értelme, tehát. Köszönöm szépen a támogatást mindenkinek. Én nagyon örülök, olyan, mint hogyha egy ilyen régi családtag tért volna vissza. Ehhez képest itt mindenki feketébe van. Mit gyászoltok? Nem. Örömünnep kéne, hogy legyen. Ez az ingakadt a kezembe. Hát most örömünnep kéne, hogy legyen, hogy a gyó itt van. Na, te viszont nagyon csinos lesz, hogy ebbe a lila cuccba. Na úgyhogy ennyit a ruháinkról, és még annyit a hallgató kedvéért, hogy azon túl, hogy itt kiegészült a csapatunk, még valaki nincs itt benne a stúdióban, de megszólal majd a műsorban, nem sokán kiderül, és jövő héten születésnapi bulit tartunk a Liszt Ferenc téren, ahogy most már második éve ez hagyományá vált. Ó, jaj, miért nem is eltelt egy év. Most mondom, Szonya, születésnapunk lesz jövő héten. Hány, nyolcadik? Nyolcadik, bizony. De így ki. Úgyhogy benneteket is, tehát a teljes asztaltársaságot, valamint Gróf Miklóst is, várjuk szeretettel a Liszt Ferenc térre, ahol is majd egy kellemes kis délután töltünk el délután 4 órától, a további részleteket pedig a honlapunkon lehet ezzel kapcsolatban megtalálni. Mától ismét jelentkezik a hírsziporka sorozatunk, anekdoták, történetek a digitális világból. A mesemester Dragon György. A röntgenszem most már belát a póló alá is. Kapcsoljuk Barcelonában Chatman Balást, aki egy világkonferencia legérdekesebb híreiről számol be. Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, mi van most a tévében? A Net doktornő ajánlata a fürdőszobába. Tükörként is funkcionál az új lapos televízió. Számítógép, oktatás és infószótár mind egyben a netnyelvésztől. Ez pedig a hands-on training. Buli, zene, internet, ma is lehet részvételi lehetőséget nyerni az internetes táborba. Számítógépes talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Telefonszámunkat azért mondom el most, mert később kell majd figyelni a játékra, de most érdemes följegyezni a telefonszámot. Nyugodtan köszörüld meg a torkod, Zoli. Nem köszörülni akarok, más bajom volt. Ja, álmos vagy, ugye? Nem, még az sem, de erről ne beszéljünk többet. Na, mondom a számot, 328-85-55. Csüti Csati most azért nincsen a mai napon, mert chatmenünk kint van Barcelonában, de erre majd még később visszatérünk. Mindezek ellenére a honlapunk működik, és továbbra is a Hungary Network gondozza net.hu/modemidők. Itt érhető el mindenféle szolgáltatásunk, és akkor még egyszer a telefonszámunk 328-85-55. Érdemes lesz figyelni a játék kérdésünket, hiszen ma este is lehet két belépőt nyerni az internetes táborba, valamint a tatabányai Hacktivity webmetsző konferenciára is van még egy belépőnk, ugye? Itt van tehát a társaságban Dragon György, ahogy már az elején mondtuk. Itt van Kitzinger Szonya, net doktornő. Jó estét. Itt van Bódi Zoltán, a netnyelvész. És ezt hívott te úgy, hogy a Modem Idők klasszik társaság. Így van. Classic edition. Old classic. Egy kérdés. Megérintetted a Darth Vader köpönyegét? Múlt héten beszéltünk róla, hogy itt lesz a mester. Sajnos nem képzeltek el. Képviselője. Nagy szomorúság ért engem. Nem tudtam elmenni a sajtótájékoztatóra. Fogadjunk, hogy valamilyen értekezleten vettél részt. Így van, eltaláltad. Beletrafáltál, kedves. Az értekezletek lehetetlenné teszik a munkát. De hát hittem, ez az erő nem volt velem. Ezt nem is értettem. Én azt hittem, hogy te ennél jóval fanatikusabb vagy etéren, hogy te csillog háborúja az. Nem jársz elég értekezletre, ugye? Igen. Irigylünk is ezért. Bizony, bizony, de nagyon ám. Hát akkor jöjjön az, aki most visszatért ide közénk, mint egy Jedi. Mégpedig a Jedi szerepében Dragon Jedi. Én nagyon szerettem azokat a híreket, hát nem tudom, emlékeznek rá a hallgatók, még nagyon régen volt, valljuk be őszintén, csak Szonya fiataladott közben, én borzasztan megöregettem. Neki visszafele megy ez. Amelyben valamilyen módon személyes érdekeltségem is van. Most nem velem történnek ezek a világ megrázó események, de biztos mindenki tudja, hogy 2001. szeptember 11-e óta a biztonsági szolgálatok nagyon komolyan dolgoznak az Egyesült Államok repülőterein. Én azóta kétszer jártam Los Angelesben, és hát mind a kétszer mesztelen revetköztettek, szinte átkutattak. Komolyan? És igen, igen, borzasztó megalázó érzés, még akkor is, hogyha ha tudod, hogy meg fogják tenni. Én tudtam, hogy nem vagyok terrorista, szóval ez egy rossz érzés. De ebben valami csinos mexikói lámos hölgy volt? Nem, egyáltalán. Nagyon korrektek voltak, nagyon rendesek voltak. Tehát én, egy rossz szavam nem lehet, de akkor is ez egy megalázó érzés, ott egy szál letolt farmer nadrágban áldogálni, miközben húzzák fel a fehér kesztyűt, és ott tapogatnak mindenfelé. Ezért érdekes újdonság lehet az a hír, amelyet a héten olvastam, a testszkenner, nem tudom, hallottatok-e róla. Ez egy olyan készülék, mint amilyen régen a James Bond filmekben volt, amikor az ügynök fölvette a kis szemüvegét, és akkor úgy látta a hölgyeket, mintha nem lenne rajtuk semmilyen ruha. Ugye mindig ezzel jókat elpoinkodtak. Neked most még nincsen beépítve a szemüvegedbe. Nekem ugye? Még szerencsére vagy sajnos, hát így Szonyát elnézve velem szemben, inkább sajnos, de egyébként más szempontból szerencsére, még nincs beépítve. A készülék elég nagyocska egyelőre, röntgensugarakkal működik, és hát a különböző anyagok visszaverődései alapján dönti el. Tehát tudod, hogyha a csonton világít át a röntgenkészülék, akkor annak más színe van. Tehát ha pisztolyt észlel, vagy robbanóanyagot, annak is más színe van. Így egy nagyon okos készülék és egy ilyen szoftver segítségével tökéletesen mesztelen emberi portré jeleníthető meg ezzel a készülékkel. A próba esetében egy hölgyet néztek át így. Hát világos. Aki, ő a biztonsági szolgálat vezetője volt, és önként akkor vállalkozott, is. Aki pisztoly volt és robbanóanyag, és kiválóan látszott a képen. Most természetesen egyből az erkölcs csőszök és az egyéb védők, nem akarom őket itt nevükön nevezni, azonnal felháborodtak, hogy jaj, ez borzasztó. Így most azon dolgoznak, hogy a intim testtájékokra fügefa levelet, vagy ilyen torzításokat lehessen. Akkor ott lehet becsempészni a fegyver. Lehessen, hát például. Másrészt sokan úgy gondolják, hogy úgy lenne érdemes ezt a készüléket használni, hogy a kezelő, aki megfigyeli a szemét, aki átlép a kapun, egy külön zárt szobába üljön, hogy nehogy ott a perverzek, meg a kíváncsiskodók láthassák, hogy mi történik. És ráadásul eunuch legyen, mint annak idején a háremekben, ugye? Hogy még csak bűnös gondolat se forduljon meg a fejében. A dologban mégis az a legérdekesebb, hogy hogyan reagáltak erre pont a személyiségi jogok védői, akik azt mondták, hogy a közvélemény elfogadja, hogy repülőtereken alapos vizsgálat folyik, de világos határai vannak annak, hogy mi számít már egyértelműen tolakodónak. Nekem, akit többször levetköztettek és átkutattak, speciál ez a megoldás, hogy átröntgeneznek, ennél tökéletesebb nincs. De megértem azokat, akik féltik a saját integritásukat, vagy a személyiségi intimitásukat, hogy ettől óckodnak. Tehát én úgy vélem, hogy az lenne a legjobb megoldás, ha két folyosó lenne, egyiken röntgenkészülék, aki azt akarja, másik oldalon személyi motozás, aki azt akarja. A röntgenkészülék a biztonságosabb, viszont hát ezzel valamennyi besugárzás is jár, amelynek a dózisa nagyjából annyi, mint amennyi közvetlen napfényre kiállva éri az ember, tehát végül is elvileg nem olyan sok. A másik oldalon meg mehetnének azok, akik választják azt, hogy megmotozzák őket, így az ő jogaikat nem csorbítja majd semmi. Én a röntgenkészüléket választom, az biztos. Ti mire szavaznátok, melyiket választanátok, hogyha lenne ilyen választási lehetőség? Röntgenkészülék. Szonya? Hát azt, igen, mert azt gondolom, hogy nem úsznám meg azt, hogy... Ja, igen. Hogy a vámosok... De nagyon poén egyébként, képzeljétek el, hogy úgy jeleníti meg az embert, hogy a haja se látszik. Tehát az, hogy a ruhája nem látszik, az addig oké. Okay. De valami jogból kifolyólag a haj sem látszik. Tehát mindenki hűha! És akkor mi minden nem látszik még? Nagyon, beszéljünk másról. Nagyon jó pofa a dolog. Tehát... Ezeket elmentik, gyú, ezeket a felvételeket vajon? Én azt tudom, kérdés. Viszont a nagy amerikai repülőtereken ezeket befogják, körülbelül 100 repülőtéren a közeljövőben be fogják vezetni, ha csak a polgárjogi aktivisták meg nem torpedózzák ezt biztos, a dolgot. Biztos, hogy megtorpedózzák. Én úgy gondolom, hogy ahány állam annyi féle, tehát valahány helyen engedélyezni fogják, más helyeken meg nem. Játékkérdés. Újra a te területed. Mind a két kérdés Amerikához kapcsolódik, ha már amerikai repülőterekről volt szó. Az egyik első kérdés, szeretnénk megtudni azt, hogy a Szelek városának, van egy ilyen város Amerikában, fontos, legnagyobb repülőtere van az egész országban, melyik állam fővárosa? Ez az első számú kérdésünk. A második számú nem a város nevét, nem a város nevét, hanem állam. A város, melyik állam? Államfőváros. A második kérdés is hasonlóan bonyolult, mint az első. Létezik egy másik nagyon híres amerikai város, amelyet a nagy almának becéznek. Itt se a város nevére vagyunk kíváncsiak, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy hívták ezt a várost, amikor megalapították. A nyeremény az ez kérdés. Két beugró az internetes táborba, amit ugye az informatikai minisztérium és a Puskás Tivadar Alapítvány szervezett. És kérjük, hogy olyanok jelentkezzenek, akik el is tudnak menni ebbe a táborba, a gimnazistáknak szól. Vagy más középiskolásoknak, illetve olyan szülőknek, akiknek középiskolás korú gyermekeik vagy hozzátartozóik vannak. És van még egy belépünk a Tatabányai Hacktivity webmetsző konferenciára, ami ugye most lesz a hétvégén. Egy többnapos rendezvényről van szó, a múlt heti műsorunkban beszámoltunk erről. Na és persze a PC World aktuális száma, az internetkalóz és a Business Online aktuális számát lehet ma megnyerni. Ja, és a telefonszámunk, azt nem mondtam még egyszer, 328 85 55, de úgy látom, hogy már futnak be a hívások. Égenek a vonalak. És ha minden igaz, akkor van itt egy másik vonalunk is, amin keresztül mi közvetlenül kapcsolódunk Barcelonába. Jó estét kívánok! Hát jó estét kívánok, kedves Csetmen Balázs, Pányi Balázs a vonalban. Sziasztok, sziasztok! Elnézést, hogy egy kicsit rossz a hangom, de most jöttem egy 20 perces Queen koncert, amit végig tomboltunk itt közösen. Milyen koncert? Queen koncert? 20 perc a Queen Barcelonában, képzeljétek el. Mondj még egyszer, ezt nem hallottuk. 20 perc összeállt a Queen Barcelonában, természetesen nem ők voltak, de egy hasonmás együttes, ugyanis egy hatalmas buli van itt, jelentően ez a tizedik teked, európai teked Microsoft fejlesztői konferencia, amin én itt kín vagyok, és éppen most ünnepeljük ezt egy hatalmas partival. Na most már duplán irigylünk akkor. Mi a jelentőség ennek a konferenciának? Úgy hallottam, hogy 7000 résztvevője van? Így van, 7000 résztvevője van, de ebben benne vannak azért az előadók is, tehát ez nagyjából úgy oszlik meg, hogy 6600-6700 fizetett résztvevője van, akik tanulni jöttek, vagy új információkat szerezni, a többiek pedig vagy szervezők, vagy pedig előadók. Itt tulajdonképpen másról sincs szó, mint hogy 4 napon keresztül, reggeltől estig csak is előadások zajlanak rengeteg helyen, tehát egyszerre több mint 13 helyen. Vannak emellett még ezek a bizonyos hands-on trainingek, amiről esetleg még a Zoli fog már többet mondani. Igen. És hát tulajdonképpen nem lehet ezeket szavakkal leírni, egy hatalmas banzáj, ami bárki, aki tudni akar valamit a Microsoft technológiákról, itt a helye. Írtál nekem e-mailben néhány információt előzetesen, például a legérdekesebb előadásról is, ami azt hiszem, hogy egyúttal már is a PC tip is lesz nekünk. Hát amiről írtam nektek, az XML félhódítása, ez az XML fantasztikus felhasználása az új Office-ban. Az is, bár nem erre gondoltam, de ezt is mondd el. Nem erre gondoltam, jó, akkor elmondom ezt. Tehát tulajdonképpen itt debutál először Európában az új Microsoft Office, ami valószínűleg majd szeptember-október környékén fog a nagy közönség elé kerülni, és ebben óriási szerepet kap az XML. Az XML, azt hiszem, hogy már beszéltünk, de azért gyorsan elmondom, hogy tulajdonképpen ez az a nyelv, ami nagyon hasonlít arra, amit mi HTML-ként ismerünk, és a weboldalaknak a legjó nyelve. Csak egy óriási különbség van benne, hogy amíg a HTML-ben előre megszabott jelek vannak, amikkel leírjuk az oldal táblázatokat, képeket, addig az XML-ben egy darab ilyen nincsen. Egy nagyon-nagyon szigorú szabályrendszer alapján mi definiálhatunk ilyen jeleket, és ezért az XML egy kiváló adatleíró nyelv. És éppen erre épül a Microsoftnak a .NET stratégiája, amiről szintén már nagyon sokat beszéltünk, azt hiszem, ami nem más tulajdonképpen most már egyértelműen látszik, mint a weben keresztül elérhető szolgáltatások egy nagy csokorja, illetve ennek a fejlesztési lehetősége. És ez épül bele az új Office-ba, amit korábban Office.net-nek hívtak, nem véletlenül, ugyanis hát teljes összefonódást található itt az XML-lel, a webes szolgáltatásokkal és az Office egyes programjaival. Mondok rá konkrét példát. Láttunk ma egy olyan Excel példát erre, hogy az Amazonnak a weboldala egy teljesen, hát nagyon látványos, tehát egyáltalán nem hasonlított egy Excel táblázatra, beépül az Excelbe, de mégis ez egy Excel táblázat, amiben én keresni tudok könyvekre, írókra, kiadókra, a webes szolgáltatás, ami a háttérben fut, és amit az XML magától behoz, az kikeresi nekem a keresett dolgokat, de csinál olyan statisztikákat, hogy éppen melyik könyv fogy a legjobban, melyik kiadónál fogy. Ezt itt magától rendszerezi, ahogy én kérem, tehát tulajdonképpen bármilyen ilyen jellegű adatbázis lekérés magától megcsinál a program. És várható, hogy az Office megjelenése után rengeteg ilyen jellegű webes szolgáltatás lesz, amit kihasználhatunk majd. Szóval azt írtad, hogy a legérdekesebb előadáson ingyenes Windows-os segédprogramokat mutatott be egy cég, akik nagyon jópofán tálalták mindezt. Igen, ez a bizonyos SysInternet című segédprogram gyűjtemény, ami teljesen ingyenes, és ugyanerről a címet, tehát www.sysinternet.com-ról lehet letölteni. Ez két darab embernek a munkája, itt most az egyik volt jelen, illetve az ő barátja, és tulajdonképpen arról szólt az előadás, hogyha összedül a Windows, akkor ezek közül az eszközök közül melyiket mire használhatjuk, hogy megtaláljuk, hogy mi a probléma, és hogyan háríthatjuk el. Az előadás azért volt nagyon poénos, mert egyrészt nagyon jó eszközöket mutattak be. Tehát kimondottan érdekes volt, hogy azok az eszközök, amik megvannak a Windowsban, egy jó ötlettel hogyan fejleszthetők tovább, és hogyan használtok arra, hogy megtaláljuk, hogy mi a hiba oka. Másrészt pedig hát tele volt jó poénokkal az egész dolog, tehát tulajdonképpen ők esettanulmányokat adtak elő, ami valamelyik cégnek a kárára volt a kiegyezve, hogy melyik az a nyomtató gyártó cég, aki ilyen rossz drivereket írt, vagy melyik az a cég, aki Explorer exe-ket futtat titokban a memóriában. Tehát ilyen jellegű dolgokkal volt tele. Számodra érdekes volt, vagy újdonság volt ez a bizonyos új oktatási forma, amiről írtál nekünk? A hands-on training mindenképpen nagyon érdekes volt. Ez arról szólt tulajdonképpen, hogy bemész egy szobába, a kezedben nyomnak egy dossziét, leülsz egy számítógép elé, és a dossziéban leírt lépésről lépésre az a témakört kidolgoznak, és ezen te végig tudsz menni az elejétől a végéig, ki tudod próbálni, minden le van írva nagyon részletesen, tehát van, amikor nem túl részletesen, de ilyenkor, hogyha segítséget tudsz kérni, és bármikor odaugrik valaki és segít neked rögtön ebben a dologban, hogy minél gyorsabban végig tud csinálni, és már is át tud adni a következő emberek helyett. Nagy a tolongás, de talán ez az egyik legnépszerűbb része az egész konferenciának. Chatman Balázsnak köszönjük szépen, milyen koncertre mész most tovább? Hát most éppen egy Brian Adams utánzó csapat volt benn, nem tudom még, hogy milyen ez után, de már is megyek tovább, és bulizunk. Jó bulizást kívánok! Fel van spandolva! Sziasztok! Szia, szia! Köszönjük szépen! Ez az ő karácsonyja, azt hiszem, egy ilyen rendezvény. Így van, és örülhetünk, hogy a mobiltelefonja aksia is kibírta a beszélgetést. Akkor folytatjuk is ezzel a bizonyos oktatási formával Bódi Zoltán, etnyelvész úr. Hát ennél jobb végszó nem is kellett volna nekem. Ugye Balástól az előbb meghallottuk, hogy mi az a hands-on training. Tehát ugye ez egy érdekes oktatási módszer. Tulajdonképpen annyira végül is nem új ennek a filozófiája, hiszen a távoktatási programok így működnek. Kitaláljuk előre, a tananyag összeállítói, az oktatók és a tervezők, hogy tulajdonképpen mit akarunk elmondani, azt milyen lépésekben, milyen módszertannal lehet könnyen elsajátítatni a tanulóval, a hallgatóval, vagy hát, a tanulóval, és azt is ki kell találnunk operacionalizálni menet közben, hogy vajon mit hibázhat el, és azt elhibáz, akkor hogy tud segítséget kapni. Na mindez egy informatikai eszközzel, mondjuk egy számítógéppel, vagy valamilyen hálózati rendszerrel kiválóan megsegíthető. Ez benne az újdonság, ugye? Ez benne az újdonság, az integrált gondolkodás és végrehajtási módszer. Nyelvileg nagyon érdekes ám a dolog, mert én nem tudom ezt igazán magyarul mondani. Ugye hands-on, tehát mit tudom én, rajta van a keze, tehát kézben tartott képzés, valami ilyesmi lehet egy szabad fordítása. Természetesen nincs megfelelője, magyar megfelelője ennek a kifejezésnek, szerintem nem is nagyon kell, hiszen hát ez egy ilyen módszer, hát ennek ez a neve. Magyarítani talán valamikor majd lehet, de még nem nagyon terjedt el nálunk. Maga a módszer se, és a kifejezés sem. Dragon Gyuri, egyébként régebben készítettél multimédiás CD-ket, amik ilyen oktatásra is készültek. Igen, azok screen-on training módszerek voltak, ugyanis ott nem kézikönyvet adtunk, hanem a képernyő elmutogatta, és utána hagyta gyakorolni a felhasználónak, hogy mit is kell tenniük. Sajnos nem terjedt el ez a módszer, pedig ez sem rosszabb, ugye? Mint a hands-on training. Ugye? Nem tudom, hogy miért nem terjednek ezek a dolgok. A hands-on training egyébként még talán könnyebben is végrehajtható, mint a mondjuk a screen-on training. Infoszótár jövő héten is. Két kérdést tett fel Dragon György itt a műsorban pár perccel ezelőtt, de egy hallgatónk van itt a vonalban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsé? Nagy György úr. Jó estét! Raúl. Braun. Ja, Braun, elnézést. Melyik kérdésre adja meg a választ? Megkínosította azzal, hogy Dragon Györgyet mondtam. Elnye-benye, visszatérek egyből másolnak, nem szintén. A második kérdésre válaszoltam. Pedig ez volt a nehezebb. Nem volt a neve a New Yorknak. Megalapítása. Így van, hollandok alapították eredetileg, és nagyon-nagyon olcsón adták el az angoloknak a későbbiekben. Most már bánhatják, de hát ez van. Igen. Egyébként tényleg ez volt a nehezebbik kérdés szerintem. Igen, ez volt a nehezebbik. A Szelesvárost azt szokták tudni, és csak rá kell nézni a térképre. Így megvan. Van, hát reménykedjünk, hogy a műsor végéig még lesz a királyon. Lehet, hogy azért, mert én is számítástechnikus vagyok. Aha. Ja, aha, hát így könnyű. Foglalkozok, úgyhogy... Másik megfejtőnk egyébként volt, Dani? Nem volt még, úgyhogy akkor Györgytől nem kérdezzük meg a másik kérdés a megfejtést, azt viszont... Azt tudom, hogy Chicago, de hogy melyik város talán, vagy állam talán... Melyik állam? Hát ez a kérdés, hogy melyik állam? Hát van még azért pár perc az adás végéig. Azért Györgynek gratulálunk. Így van, gratulálunk Györgynek. Van egy... Gyerek fog menni, nem én a tábor. A gyerek fog menni. Megtudhatjuk az ő kedves nevét, a gyerekét? Hát ő is György. Ő is György. Nagyon helyes, nagyon helyes. Akkor jó táborozást neki. És meg a PC Word-ot is, meg az internet kalauzt is küldjük, és gratulálunk. Kedves Szonya, Ned doktornő, áruld el nekem, hogy te napjában hányszor szoktál tükörbe nézni? De jó, én is kíváncsi vagyok erre. Hát reggel általában, meg este, meg ha elmegyek egy kirakat mellett, ugye, igen. Akkor is mindig lopban belenézni. Liftben. Liftben, igen. De van, szerintetek mi az? Ezt megfigyeltem, hogy minden nő, hogyha tükröt lát, akkor megnézi magát. Na, akkor mondjátok meg nekem egy gyors rejtvénykérdés nektek, fiúk, hogy melyik az a számítástechnikai kellékeszköz, amiben meg tudom nézni magam. Hát a CD. Monitor. Ne, vagy úgynak van igaz, a CD, azt is szoktam használni egyébként. Öreg róka vagyok én már. És akkor nem feltűn, hogy ilyen kis tükör, meg minden. Aha. Láttam is egy ilyen képet egyébként, hogy fotomodellek ülnek egymás mellett, és onnan vettem az ötletet, Áti Press listáján küldte végig, rúzsozták magukat a nők, mondom, és valamelyik nap tükörre lett volna szükségem, nem volt, hogy elkezdem, ugye, a CD az mondom, kivettem gyorsan azt a CD-t, amit hallgattam, és gyorsan egy szempillan spirálozás beugrott. És mi lehet volna, hogyha a CD-n egyszer csak megjelenik valami másik kép? Úristen. Meglepődtél volna, ugye? Meg. Mondjuk a híradó. Na, de beszéljünk egy kicsit a saját témámról. Ugye ezt megszoktuk, hogy folyamatosan beszámolunk itt high-tech újdonságokról, de van, ami azért engem is meg tud lepni. Ezt a fürdőszobába kell integrálni, vagy oda kell beépíteni, tehát hogyha fürdőszobát újítanék fel, akkor, és sok pénzem lenne, akkor biztos, hogy ezt használnám. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy szupervékony, speciális falra akasztható tévékészülék, ami, hogyha éppen nem használjuk, akkor tükörként funkcionál. Aha, arról már hallottunk, hogy szupervékony és falra lehet akasztani, de hogy tükör is? Tükörként funkcionál, amikor éppen mondjuk nem akarok tévét nézni. De várj, amikor hát Szonya, rendes képernyő is, hogyha ki van kapcsolva, akkor valamit azért látok benne. Tehát mondjuk nem tükör, de azért úgy visszatükröződik. Hát elég ködösen. Tehát ott van mögötted például egy tévéképernyő, ez valami speciális? Szürke képet látsz benne. Láttam már tévéképernyőt kikapcsolva. Ez ahhoz hasonlít. Speciális, ez az ezüst réteg van rá felvíve, és mondjuk reggel fölkerek, belenézek, amikor megunom a saját képemet, akkor azt gondolom, hogy bekapcsolom. Van ilyen azért. Akkor bekapcsolom, és megosztom a képernyőt, úgyhogy ez a tükör egy kicsit maradjon a felületen, és közben mondjuk nézem a napkeltét reggel. És közben szépen az egyik szememet festem, és mondjuk a másikon figyelem a tévé adását. Aztán, hogyha megelégelem azt is, ami a tévébe megy, mivel ez a monitor összeköthető számítógéppel, ezért az e-mailjeimet tudom csekkolni kora reggel. Képzeld el, milyen lehet így a begyógyult szemmel e-maileket olvasni. Úgyhogy az, hogy a fürdőszobát... Miközben látod is, hogy milyen a szemed. High-tech-é teszik a körülöttünk lévő feltalálók, ugye arról már számoltunk be, beszéltünk komputerizált WC-ről, ugye már itt a modern időkben. Olyan WC-papír tartóról, ami tulajdonképpen egy mini nyomtató, tehát mondjuk mielőtt elmennék WC-re, ami nagyon édes, és hogyha esetleg... egyszer sok pénzem lesz, és lesz high-tech fürdőszobám, akkor ilyen lesz. Kinyomtatom azt a hírt, ami érdekel, és ugye az a WC papíron legördül, és közben, miközben végzem dolgom, nem unatkozom. Mindent el tudsz végezni a fürdőszobában. Na most ehhez képest én papír alapú újságot olvasok a kádban általában, és tudjátok, hogy mit olvastam ma? Na mit? Hogy a Matrix főszereplője Keanu Reeves. Nem használ internetet, és azt se tudja mi ez, be se kapcsolta soha. Júl. Hát dobtam egy hátast. Na, akkor neki se írok e-mailt. Másik nyertesünket úgy hívják, hogy Dabóci Tamás pápáról telefonált, neki is gratulálunk. Bár az nem internetet. Jött, de azért. Tábori ennek ellenére. Na most, van itt nekünk egy exkluzivitásunk, elkészült egy interjú. Magyarországon kizárólag mi készíthettünk Willy Geigerrel interjút. Az Industrial Light and Magic munkatársa, ez a cég a világ leghíresebb filmes trükkcége, George Lucas alapította egyébként, hogy visszatérünk Darth Vaderre, és a Terminator harmadik részét nem sokára bemutatják, és ennek a trükkjeit készítette Willy Geiger, és Chatman Balázs hívta fel őt, és beszélgetett vele. Ebből egy pici részletet hallgatunk meg most, mert augusztus 14-én lesz majd az az adásunk, amikor a teljes interjút meg lehet hallgatni. Jobbak lettek a számítógépes effektusok? 10 évvel ezelőtt az ősvényparkban például a dinoszauruszok remekül néztek ki, de a mozgásukon azért lehetett látni, hogy számítógépet készítik. Igen, sokkal jobbak. Fogadjunk, ha megnézitek a Terminator 3-at, nem tudjátok majd megkülönböztetni, mit vettünk föl kaszkadőrökkel, és mit készítettünk számítógéppel. Okay, we'll see it. Willy Geiger magyar hangja Bódi Zoltán volt, és teljes interjú majd akkor augusztus 14-én, és van még egy picike időnk, hogy itt a filmes világnál maradjunk. Egyszerűsített hírválasztó, kettő közül lehet választani. Hollywoodban is debütált a Linux, illetve Hollywoodnak 740 millió gigabyte kell a filmek tárolásához. Melyiket választjátok? Hát választok a Linuxot, ma már Windows-oztunk eleget. Szóval, Hollywood. Jó, melyik? Mind a kettő Hollywood. Linux. Linux, igen. Legyen Zoli. A Linux, legyen. A DreamWorks stúdió legújabb animációs filmjét kizárólag Linuxos munkállomásokon készítették. A Szindbád a Hét tenger legendája című filmet július 17-én mutatják be Magyarországon. Grafikai tervezés során több mint 250 Red Hat Linux operációs rendszerrel felszerelt számítógépet használtak. A stúdió korábban Unixot használt, de néhány évvel ezelőtt átváltott Linuxra. A DreamWorks grafikusai szerint a legnehezebb feladat az élethű tenger és a szirének animálása volt. Mindez azért is érdekes, mert majd a későbbi interjúmból, ami augusztus 14-én lesz, kiderül, hogy az Industrial Light and Magic-nél is átálltak Linuxra, és kidobálták a korábbi nagy teljesítményű számítógépeket. Hihetetlen, és miért nem Windowsra? Hát vajon miért? Szerintem ezt te meg tudnád mondani, nem? Dehogy is, én nem értek hozzá. Sem. Annak idején egy évvel ezelőtt, amikor én még itt voltam a műsorban, én megfogadtam, hogy soha többé nem szidom a Windows-t. Így most sem teszem. Ennek ellenére a pikirkedő kis szurkálódást nézzék el nekem a hallgató. Mindenki gondolja, amit akar arról, hogy te most mit gondolsz. Hát, ha tudnák, mit gondolok... Én pirulnék el. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat továbbra is a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidők. A legutóbbi felvételenket a PC Word CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az internetkalóz CD-n pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.